और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रात मजीद से 29 रातों को पूरा किया, सो उनके परवरदिगार का वक्त पूरे 40 रात का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इसलाह करते रहना और बदनज्म लोगों की राय पर अमल मत करना।